En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias-beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. En dat brengt ons bij de formatie van de nieuwe regering. President Rivlin heeft Netanyahu een verlenging gegeven van 2 weken, waarin hij een nieuwe regeringscoalitie moet vormen. En dat is niet makkelijk, omdat leiders van andere partijen, met name het Joodse Thuis en de partij Israël Ons Thuis, overdreven eisen stellen als voorwaarde om hun steun aan de regering te geven. In het Hebreeuws is het woord huis hetzelfde als het woord thuis. Deze 2 partijen waarvan de naam de nadruk legt op thuis, lijken hun eigen huizen te bouwen. En daarom bidden we, Heere God, God van Israël, wilt u alstublieft degene zijn die het huis, de regering, bouwt. Geef Netanyahu wijsheid om met kracht de weg te wijzen, met de gunst van de andere partijen. Geef hem genade om zich tot u te keren, om met zijn hele hart op de God van Israël te vertrouwen en niet op zijn eigen inzicht te steunen. Zoals het staat in Spreuken 3, vers 5. We bidden, Heere God, geef een geest van nederigheid aan al deze partijleiders. En laat hen de belangen van het land stellen boven hun eigen persoonlijke belangen. Of die van hun partij. Heer, geef dienaren in Israël. En we bidden, Heer, geef een sterke regering. Met een geest van samenwerking. En geen verdeeldheid. Geef Israël een regering die het nodig heeft in deze tijd. Een regering waardoor u verheerlijkt zult worden. We bidden voor de veiligheid van Israël. Vorige week tegen het einde van Onafhankelijkheidsdag

om uw volk thuis te brengen. We hebben voor de situatie in Gaza gesproken, maar er is ook een noordgrens. Hezbollah die blijft een grote gevaar voor Israël aan de grens met Libanon en Syrië. Ze hebben een veel grotere voorraad raketten dan eerst werd gedacht. En ook een infrastructuur van tunnels om aanvallen te lanceren binnen Israël en om met name Israëliërs te ontvoeren. En zo bidden we vanuit uw woord, Heer, Markus 4, vers 22, want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken dan om in het openbaar te komen. Ja, Heer, zo bidden we, schijn met uw licht. Bescherm Israël tegen ontvoeringen. Bescherm speciaal de soldaten, de kinderen, de jeugd. Geef in het bijzonder bescherming in de gebieden waar Joden zij aan zij wonen met degenen die hun vijanden zijn. Hou alle Israëliërs alert en waakzaam. Laat in het bijzonder de soldaten op hun hoede zijn. Of ze nu in dienst zijn of vrij zijn. Laat hen oplettend zijn in plaats van op te gaan in hun mobiele telefoon. Of diep in slaap in de bus op weg naar huis. Stel uw engelen aan om over hen te waken. En hen op te porren om over elkaar te waken. Plaats uw engelen rond alle grenzen en speciaal in het noorden. En we danken u, Heer, dat u als een vuur Israël omgeeft. Zoals Zacharia 2, vers 5 zegt, en ikzelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnenin haar. Ja, Heer, we bidden, bescherm uw volk, Heer.

Gebed voor al deze mensen die voor het eerst met Yeshua in aanraking zijn gekomen. Laten we voor hen bidden en ook voor Israël Pochtar en zijn medewerkers. En dan zijn we nu weer aan het eind gekomen van dit gebedshalf uur. Zometeen draai ik het nummer 10.000 Reasons van Matt Redman. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Donderdagavond om 8 uur. En zaterdagmorgen om 9 uur. Ik wens u nog een heel gezegende nieuwe week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song. When my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Rejoice, rejoice. Thank you. So